دوی کې ټوبویل د چا لپاره لګولی، منډې ترنډې کړي، کوشش کړی، یو سکیم منظور کړی د حکومت څخه، یو ټوبویل لګولی، یو ځای کې یو ډیم جوړ کړی د مسلمانانو د ګټې دپاره، یو ځای بجلی راوستلې، یو سهولت پیدا کړی. دا ګرد څوک دي؟ دا ټول عبادات دي. صرف نیت څه شي غواړي؟ نیت غواړي د الله دپاره به کوي. دغه نیت چې الله خوشاله کیږي، ځکه دا د مسلمانانو ته څه شي ده؟ د عام وګړو د دې علاقې خلکو دپاره یو سهولت دی چې زما په سفر کیږي، کوستي روډ جوړ کړی، دوړې وي طرفه دره، مصیبت دی، ستړي دي، ستومانۍ دي، یو مریض وي، یو سپین ږیری په موټر کې، خانه خراب است، موټران نه دی، ولکه د پاندې لړ روډ جوړ کړي، ستا خواري پکې پیدا شوله، محنت ستا پکې شامل شو، ستا ګټه پکې. دا حدیث کې راځي چې باقاعده الله چې انسانان دغه سره پیدا کړي چې هغه د نور بندگان ته چی شروزي، دغه منفعتونه رسوي، فائدې رسوي، رفاهي کارونه، سماجی کارونه، ګټه رسوي، ګټه رسوي، خیر الناس. نه خالی جنت الله ته نه دی چې یو څو ملایانو دا جنت کړه راخستې په مسجد په معراج کې بند کړي، وایي جنت یوازې مشت څوک نه وایي، جنت هر چیرې پیدا کیږي، دا اگر دمځه پراخه ده هر چیرې جنت پیدا کیږي. وليكتب كما علمه الله فليكتب لکڅنګچی الله د دکل کله تاکید دی تشبیه د پاره نه، څنګهچی الله د د نعمت ورکړي دی نو دی د نسی دی چوکی کتابتم، لیکن وليمل الاملا دی او کی الذي عليه الحق، هغه څوک دی املا او کی چې پرغه بنی څوک دی، ایمانا کاتب بلیکی شوونه به چوکی مدیون کی، وليتق الله ربه دا دې الله څخه وبیریش، ولا يبخس منه شيئا دې دې دین څخه دې شي کم وینه، دا نه چې د شیل په ځای څوک پر ولیکلې، لاسې پر ولیکلې، دیش په ځای شیل ولول، دواړو ته هیڅ خطاب دی، کاتب ته اما او هغه مملی ته هم، الذي عليه الحق ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيا ضعيفا او لا يستطيع. وزبل مساله پیش چې کم مخروز دی، دا بوتره دی سر کا افتت، یو سویر بډا د دکاندار سره پیسې واخستل، یا یو په ګنج کې د چا سودا او سر یې تی کیش، هم پیسې سر نخ نه چیش، هغه وای دا پور خو نو به بیا به ولیکو، دا وای کا پور پرانه چانس ما ودا که سر په خلاصیش چو ولی کتل ته چو و تانه و چو تانه و و چې واس گایګ ولکه دا درب دادی چې سر کال ته سوی دی، یا الک دی تروز پوری پدا تحریرو پدا سامه سره حساب پورا جمع و تفریق و ذرابه نسری سره کولی، دا ترا دی یا تتر دی، ژبه بندیش سمه نسری ویلی غریب کن، نو که دا ترا مشکل پیدا سو الله بیا دی آغا چه وکیل مقرر که، او وکیل دی ده درا ولار سی ده ده ده هغا قرض املا دی پر کاتب وکی پا منشی بند اگه دی بیا ولی که بیا دالار لاری نبندیش، هم اولا يستطيع وم فإن كان الذي عليه الحق سفيها سفيه ما نادا غاتنا فوه نادا آنو بيقف او ضعيفا يا بالكل سبنجري بداو سر كافتا سويو سر نخلاص يدي دا جان بيالا غرق كريو يا دا اقبل دا سبنجري قنو دا غدا يا دا جان بيالا غرق يا توك دا شل بزاي باني زر وركي دا زر بزاي بيات سكي سل آخي كن دا غدا راو او لا يستطيع يا قصر وسن درلوي ما نادا غاتيو بالماني موجود كي غا توك دي خاص الگنگن ان يمل دتاو واست دي نه دلويش دي هملاوک پر منشي بني هو دي فال يمل الولي بالعد اغه د چوک دي اته د ولي د دچ خپل د خاندانو د متصرف دي اغه دي دغه املاوک لیکن اغه تم حکم دي چې با په انصاف پکې چې خیانتونه کی زمره د بل د پاره خپل کور خراب نه کی واستشهدوا شهيدين من رجالكم چې دا مو ولیکل کاغذ وس نو بغواهان مقرر کوي نو وڅکی دا د سختونه بکی غواهان بچوکی الله چې ستاسو پسندیده دي د فریقین خوش کسان دي دوا یا یو کس دوی زنانی کله کله ناری نه ګرځ نه پیدا کی نو دوی زنانی کړه دا غوت وجهول چې دا زنانی ولی دوی سره زکا د زنانی قوت عقل قوت دماغ دا کمزورې دي څوک دي نن جدید ساينس ثابت کړل چې واقعتا د زنانی څوک اعصابی قوت هم کمزور دی او دماغی قوت هم کمزور دی اگر استعداد وس د زنانی د عقل اگر نه دی لګه د چاش لدی وجی د دنیا په تاریخ کې وګورئ په هر شوبت وخت نست دی دا وخت دی کني دا ډیر غټ مزبون د دنیا په تمام تاریخ کې وګورئ په هر لای کده طب په دنیا ده کده ساينس د میډیکل دنیا ده کده تاریخ دنیا ده د سیاست دنیا ده کدا غټو کارنامو د شجاعت دنیا د بادوري دنیا د چیرې بمداش زنانه نشي د ښکارا چې دې دې په یو فن کې د قائد حیثیت پیدا کړي د چا البته کچیر یو نمایان شزه سوی ام داغه پس منظر بیرته دی ته دری چې میړې غټ شخص تیر سوی دی یا به پلار غټ سړی تیر سوی یا به ورور غټ سړی سوی توفیلی دی حیثیت د زنانې حیثیت په دنیا په تاریخ کې څوک دی توفیلی دی اوس په دا جمله نه پوهیږي په پوهیږي توفیلی دی د قائد حیثیت نه لري د ساينس په دنیا کې وګوري څونه عظیم ایجادات دا ټول چا کړی نارینه دا ستاسو شبهه دا پیدا شي په دماغ کې چې شزي ته خو نو دا سہولتونه نه دي حاصل شوی نارینه ته خو سہولتونه په میدان کې د تعلیم خو نارینه ته سہولتونه حاصل و چې دا څوک کاکا ز پر اسلامي نړۍ کې نه شم د کفر په نړۍ په یورپ کې تمام سہولتونه نه روشي تعالی سوي دي کړي لیکن دغه د یورپ په د نارینه او په دنیا کې د یورپ په نارینه او په دنیا کې چې هغه نارینه سینسدانانو کوم مقام د یو تعلیم د یو درس په فارغی لیکن زنان هغه مقام ته رسیدل نکاح کا چی رسید دا فطری اچل وصول دی دا خلق به اخر بیا د تسلیمي یورپ په دامه نی چې د اسلام دغه فرق چې د زنانو په کوم شیانو کې فرق ښکارا کړی دا واقع دغه رقم په کار ام دغه رقم په کار هم دا مومن ادا په شروع چې موږ په تاسو په شارو په کلو کې د مردارانی پیدا کړی تر څیر علی جلی دا څه وای حقوقی نسوان حقوقی نسوان نه دی والاعتروری ولک خو دی مور دی کور په کور چې ګرځې یې مطلب دی نور دی په ولایکه دا غد دی درته درد لیدل چې د زنانو سره څه شوی ظلم په اسلام چې په خپل اصلي شکل باندې په کم معاشره کې وجود لري الته چې زنان ته کم مقام حاصل دی کم اعزاز او احترام ما د یورپ معاشره ولیدل قسم بالله چې ظلم پر وسو دی کبز ما نه په زنانو نه سودل څه خو زو خلای چې داسې ظلم سر کې احترام خو د زنانو دلته دی سپینسره بډړی ناشته ده په کور کې هو یو نه یالي دوی نه یالي ورته پرتی دي شاته یو لوی بالشت پروت دی لکړه ورته پرته ده چشمی ورته پرتی دي او کښنی چینه کوي ورته پرته ده په ګرد کوری بچی چلیږي هغه د تاغه زیات احترام ستا لس دولس دم دم ځامنې دي سار چې راځي کت راځي ورته ته په دې پر لاس باندې پریوزي مچي ما شام چې راځي ګرد راځي ورته دی لاس چې مچي تر دا بالا احترام چیرې دي د زنان دی خو د یورپ په کوڅو په غلې کې په پارکو باندې په میدانو کې د خپل د خواهشاتو د تکمیل یو کیلو نه ځنی جوړ کړي استعمال کړل چې دا استعمال کړل استعمال چې ولې د دیش د دیش کاله خاطر بیا د یورپ کې د زنانو څه حیثیت نه لري ولې مستعمل شي تاسو کې کړ بیا در په در یو داس د قسمه پرسي ژوندۍ ور باندې تیری یو ځای کې بس یو کواچر کې وسیږي ملازمت کوي کاکا احترام خدا دی چې سپینځری کیږي زما په کور کې قدرمنه کیږي د دې چې سپینځری کیږي څه کیږي به قدر کیږي ذلیل دغه رقم بډارا وا د یورپ سي ورسې د اسلام وګوري چې اسلام کوم مقام انسانيت اور کړی دوی کم ځای ته ورس لیکن خبري دادی چې دغه یو څه د لاندې دغه د بی پلارو بی مور د اله د یله په لشیانې راپورته کړی د یورپ سي شاله قاف په سړي یو څو ځانان کان په وسی دا بالکل هغه په عقل پر دی راغلی په خواهشات دي د نفس د باوسوي اسنه را ګرځېدل دي څه کوي حقوقي بشر یې په مخ راخی حقوقي بشر نه دی هغه د بل شي حقوق دي تاسو هغه پیژنې هغه اصل خبرالته خبرالته حقوقي بشر کې نه چې نه دی حقوقي نسوان خبره نه خبره بلد خو هغه لکه چې بوړو کنه کور په کور یې ګرځا بل مطلب یو هغه د اکثر والله دا د اکثر والله نه د اکثر اوس نو دا هم یو خورا لویه پروپیګنډا ده مستشرقین په اسلام پسې کوي چې اسلام خو د انسانیت په مابین کې امتیاز کوي د زنانې په حقوقو یې ډاکه وهلې ده د دې ګواهي څه کوي نه ده ولي خان مرداره نه ده دې هم یو څوک کله کله دا تر بیانونه ورکول هبې ګم نسیم ولي نه ده هبې دغه دا تر خبرې کول چې زموږ سره خو نور پاشي کې برابر یو دلته بیا زموږ ګواهي ولې نه مایه ده ګواهي ولې نه مایه فلم یکونا رجلی واستشهدوا گواهان وګرځوي پر د خپل معاملې باندې په د خپل مکتوب باندې چوک مې رجالکم د ناری نو څخ ناری نه فلم یکونا رجلی نه رجلان مکل پیدا پیدانش مشکل پیدا شنو فر جن و امراتان مې بیا یو سړی گواکی او دوی زنانې په پسې کې کن بمن تطلعون من الشهداء اذا ابو سخت د ناری نه یو کده زنانو سخوي هغه څوک چې غستا سي پسندیده وي د فريقين من الشهداء ولي الله ول ولدو دي زاب کمزور دي حافظه کمزور دي عقل کمزور دي تاسو یو زنان منان کې یو ځکه پیدا شي خدای په دا پورا سنف شغي یاره اي هاي ما بلا خو به بیا واخي سبق چې جلاله پرسنټ جګی په یو فرد فرد بنجلا نه جګی دغه طرح خو نو ډیری بیا د نارینه دي د شوزو بلا دي واقعي کنه ډیر خو نه دغه راسته چې خالی لون ګوټی دي کنه خالی په دغه قدر د چا خلاټې تړلې ده نور نو پر غویې دي بس دغه شون سنگوري وې کنه ګورو نه ده د اشخاص خبره نه ده د اصناف خبره پر داس سن پر داس سن مقابله شروع تی په یز هاي تیم وو بو سره ورکو وای به ارمان په کار تر ماشا ولا يا بشر هذا من من ترضون من الشهداء ولي من ددي وش خبر ان تضل يداهما شدوي ولي كوي زك شان تضل يداهما كل كل يا غلطتي ابلا وين انا خدش نبو خدش نو ايه فلان لي كليك سلك دي قارشه دخل تراو ولا يول شيء ابلا بيعمل شيء ان تضل يداهما شدا يا غلطتي تشبسي دلاري ما ابلا بيعمل شيء فتذكر اي دعوه الاخرى بل ايور فيا دقيقا جيتك ولا يا بشوا دعوا اذا ما دعوا وس ما نتلي هر على خيزه هدايت وس خو غواهان خو غواي كاسر بل ورز فريقين جگراس وجه بي غواهان گران خرچي چيجي واي دان راج نو خو معامله پرتي پوری تړل بس غواه تا غيو فريق چ پيسي ور شکارا کي يا گته ورته شروع وکړه لا کرا غلي پکران چير دي کم کړ غواه وس داد غواي اسلامي فريزه د غواه شش دي وای یو چې تحمل د گواہی وکړله بل ورځ ورته ضرورت ورته پیښ شو حتما لازما او کنو الله وای دغه اندرون خبيستي د مجرم د په اندرون کې خباثت موجود د سخت ګناه ګناه کبیره د کتمان د چا دی د شهادت دی یا به حاضری ک ارڅ وی حاضری ک قاضي وغوښتي ک جج وغوښتي ک دریمان وغوښتي چیرې دا معاملات پیدا سول د تو گواہی ته ضرورت پیدا د به گواہی نپچ ولا يا شهداء اذا ما دعوا ده گواهان به انکار نکي چې کله هم دی راو بللسي دي معاملات ولا تاسمو ان تكتبوا صغيرا او كبيرا الى اجل الله وي ده غزان پي فكاهلي مکوي سستي مکوي دا ډير بعده ما بولي چې کله دا فور لوي کډير وي ویل کيته تي وکله کله فدا واړ واړ شي بنڅ کوي پروا نه ساتي سبا دا ور شي د چار ذریعہ ګرځ د جنجال ذریعہ ګرځ ول بدنتياني پیدا شي نو کله لوي کډير وي دا هغه د لیکلو څخه کاهلي مکه تاس امو زمانہ ځان استوډیا ما محسوسوي ولا تاس امو ځانو استوډیا ما پولیس استوډیا ما محسوسوي اند دې خبرې تک تو بوه چې تاسو ولیکي دغه دین حالکونی صغیرن او کبیرن الی اجلیه کثیر دغه تسوی چې تر کوم وخت وي یعنی په پوری هغه څه شي تر خپل مودې پوری دا ولی ذالکم اقسط عند الله دغه لیکل دغه پور کلش وي کډیر وي دا هغه اقرب الی القسط تجدي انجد ترين طريقه دا انصاف تک دا الله په نظر باندې یو د بل د حقوقو د خړلو صد باب تیج تکي ان تكتبو صغيرا او كبيرا الى اجل هي ذلك مقصد عند الله واقوم للشهاده ګور درې فائدې بیان څه شي لاله شنو اسهل للشهاده سمانا اقوم للشهاده اسهل للشهاده چې هغه شهادت په صحیح طرز قائم ولای شي وادنا لا ترتابو او قریب ده دیته کنه چشنی دیته ور نږدې دی دا کتابت اندا خبرې ته لا ترتابو چې یو په بل وتاسي ریب نه کوي ګمان به بد نه کوي ها الا ان تكون تجارتا حاضره چې تر پور نه وی لیکي به هغه وخت لیکل نشته که کاروبار څه شو لاس په لاس تجارت دی دلته ځای په ځای سره اړه وي بیا ضرورت نشته البته گواهان که بیا مغه ته سودا وا گواهان په کار دی چې تو پورګنې سودا نه دی چاوي نغد سوداوي غټه سوداوي بیا هم دا ګوره د احکام ګرده د کوم احکام دي افضل او مستحب احکام دا څوک دي دا څه موږ د ګټ دي پاري ان تكون تجارتا حاضره تديرونها الا هغه وخت ملکی چې دغه وی د تجارت حاضره یعنی لاس په لاس تديرونها بینکم چې تاسو په لا اړوي یو د اداره یو دیرو کنه دیرونه چې اړوېسته بینکم په خپل افس کې لاس په لاس فلیس علیکم جناحن الله تکتبوها اس پروانسته ګنا نسته پر تاسو بنچې نه ولې کوي واشهدو بیا هم گواهان فقائل وای وای څو کڅو هم د لاس والا به وی د دې سره تعلق لري وای یارا کله نغدو واشهدو اذا تبعاتم چې کله تاسو به کوي گواهان فقائم کې ولا يطار ري ولا يطار كاتب ولا شهيد مجهولم جوړې دي سي معلوم جوړې دي دواړه مفسرین درته وایي چې دواړه څنګه جوړې دي ولا يطار كاتب ولا شهيد فريقين توای ګوره دا کاتب خوم دریم سړی ومنشي او دا غوا دا په خپل ګوندې کې دې تبشونه لاندې کوي ګوندې خوستې ده او په مابین کې څوک زوروي کاتب او څوک غوا دا بنه زوروي یادامن چې دوی په چاته فريقين ته تاوان نه رسېږي سبا هغه گواه یا منشی خیانت وکړي یو فریق ته څور سو تاوان ورسوي نو بیا کله معلومه سیږي دا امانت که د مشولي امانت چې دی به نه زورول کیږي دی به نه زورول کیږي ستاسو په فریق او خدای تر پیش فریقین سره کش مکش دی ما بین کې څوب تب شولنس گواه دی او کک منشی غریب دی ولا ضار کاتب ولا شهید وین تفعلوا یعنی خدا خود خبر سیږي دی حکم خو اصل کې د چاره دا امر دی کنه چې دا به نه زوروي کنه وإن تفعلوا كتاسي دغا دندا وكرل فإنه فسوقكم بكم دا يو عار دي چه ملحق سو پتاسي بوين دا گوايا دا دين سخ خروج دا اسلامي زابطية دا باندي شوية دل دي دا يو عار دي فإنه فسوقكم بكم واتقوا الله دا الله نبيريز ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم الله ويقول سبحان الله الله مؤمنان تاوي زد تاشتا تعلم در كوم تاسي بو كوم دا جهان پتازيب مو پو كوم او ستاسو پخبلو ضرورتو مو پرا كوم دا دنیا دا انسانيات د بشر چې قوانين دي پرغم پر پوکوم دا ډېر لوی خبره ده کنه الله تعلیم کی چاته خپل بندگان تر دې نه زیات اعزاز ده ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم الله په هر څه خبر دي په دې خبر دي چې تاسو ضرورتونه دي کنه د تاسو د تشدید سره مخامخ کیش وين كنتم که تاسو مامله په سفر کې واس نو البته نه کتابه ست نه منشي ست نه کاغذ ست نه رجستر ست یو شی نه ست نو بیا به څه وکړي نو بس اوس دا یو پرابل باندې دا څه خطر لري چې وایي زما مال بزایي نو بیا څه وکړي ګراو ځنی واخ بیا وایي اره ګراو ځنی واخ دا ګراو خپل ترتیبې دې ګرځته دا کتاب الران په هدايه رابي کې درته راځي شپږ تفصيلات ګراو ځنی واخ د ګراو په مفهوم کې دا شی شامل دی چې مخبوز بي یعنی کوم شی چې تاسو یې دی وسیقه ده نو هغه بزایي بزایي څه کوي قبضوست دا شی به ته اخی لځان سره به اجدي استعمال او خوراک درته ناجایز دی صرف د دې لپاره ته محفوظه کړی دی چې ما هغه پور ځای نه سي که هغه سړی سبا مسكين شو بیا به قاضي ته ته وایي چې دغه شی خرج کا هغه خپل پور پکې توکا مجرا صرف یو وسیقه ده یو اعتماد دی کنه د یو اعتماد یو ذریعہ ده د ګرو کوم شی چې ستاسو په ګرو کې د سره پروت دی دا د دې رقبه او ملک د جیدات د چا دی د هغه راهن دی د هغه سړي دی چې تا ته ایشي دا شایسته چې شنه دی مملوک نه دی د بل د مملوک څخه نفع اخستل دا حرام دی او خاص کر په هغه وخت کې چې ذریعہ پور وګرځي کلو قرض جرع نفعا فهو ربا پر هر هغه پور چې دی هغه فائدہ واخستل چې هغه وز نه درلو هغه په حکم کې د چا شامل د ریبا شامل لہذا دا خالصه وسیقه ده چې تایو چاته پور ولا ورکی لیکن خلقو د دې سره وسی او دندې جوړ کړي د بې وفا شکل ولا ورکی بې وفا شکل ور یا د ګروي ګرونو یو چاته یو څوک پور ورکی بیا سرای جنې ګرو بیا دکان جنې ګرو کی او دغه پور چې یو لک روپۍ د غریب ته ورکړي دي د یو کال په پور بیا د دا غریب مسکین سره یا دکان یا مزکه یا سرای دا ځینې ګرو بیا دا غمزکه دای کری پیاز پکری غنم پکری وربشی پکری د نور دا نور شان پر کوي میوه او سبزیات پکری دا خالصتن دای اخی اغه لک روپۍ لته پچا باندې په غریب باندې دغه یو کال چې دله دغه ګرو سوي شي سره کومه استفاده وک دا که په هغه پور کې د شمار سي نو بیا سم خبره بیا خوشا خبره ده یو قسم همدردی لامسوله څوک دا خوشا خبره او کدا چې و چې د اغلک روپۍ الته په خپل ځای پات دي بیا وایس په خپل ځای پات دي او دا غټین دي نه واخستل بیا په کال په سر باندې خپل لک روپۍ هم دي نه غواړي کې ورنکړي یو کال بل لري بیا سره یې ومزکه غراو کړل دکان یې غراو بیا استفاده دي نه کوي دغه استفاده چې څل دامزي کې کوي خالصه محض سود دي شبهه لام نه ده خالصه تشتي محض سود شایبه لام درې باندې لیکن بدبختی دلته پیدا سول چې په ماورا نهر کې څملایان پیدا ش ماورا نهر څملایانو بندا تر خبرو ته یو سر رنگ ول ورکی جواز ول ورک دغه وبال هغه خو په سیر روان افغانستان هم تر ګډه لاندې کی د پاکستان د پښتنو علاقې هم تر ګډه لاندې کړي وس خلک شسو پی خلک ملایان په خپل د بدبختی ځامن د افسوس دی خو د جړه داد ډیر ملایان دي څلور بنځه سرایو نه دي دی خو لود په زکاتو کې ډیر کوناټي وهلي دا د غریبانو پر حق باندې دا ویني خو چیلې دي دا سکوناتي کړی دا زکات خواره بیا نو راولای شي په دا پښو باندې شاو خاص رويونه واخلي بیا په ګروي وکړي بیا څه کړی په ګروي نقدی دا غو سپیسې واخ بیا د خپل کلته بیا هغه پیسې الته په بل ځای ورکی بیا د اسرای چفوږي په ګروي لام سیور یا د بلغه ګرو بل ته پیسې ورکی بیا د اسرایو نه جنې ګرو ملاخونو ډیر نقدی پیسې لري په پویږي دا خو د کوناټی لاین کړي پټ کړي دا پیسې خلکو ته په فورو ورکی دا اغوس خسرایونه ګرو اوس روانه حالت کوم لایان دي د بدبخت ځمن بیا دا سرایونه چې جنې ګرو دا سرایونه پکړی ورکی بیا ماته راکې ابل ته ورکی ابل ته ورکی پکړای باندې دا د سرایو کړی مور ترازی هغه پوری حالت په هغه مکروز هغه چا باندې په مکروزینو باندې آی باندې هغه چې مدیون دی پراغه کوم باندې دي دلته دا سرایونه تر کو نه چې لاندې کړی دا بیا خلک ته پکړای ورکړي کرایه ام خوری محض سود دی ته څور ته وای محض سود دی مؤمنانو jihad وکي الله که په بل نو عمل نو بخښل اس په دغه بخښي دا خالص سود دی لیکن د بدبختی دا نه افسوس ما ته دلته زړه درد کی ک خلکو کولې ملا نه وای ور سره بیا خو به خلک ګنا بلل کړي به بختی خو دلته سره څوک ور سره ملا ور سره اوس خو خلک سودم کی او څوک هم نه بولی حرام نه بولی دا به بختی دا قرض لاندو دلته بقاعده عام طور کاروبار دی دا بالکل حرام ده او بیا ملات څه چل کی وای کاکا د دغه ره نسخه چې ما فائدہ اخشت موږ خو د په اجازهات اخو څه شي کو دلته په هدايه او په دا کتابو کې بایزو کې دا تر الفاظ راغلي دي چې مرتهن د مرهون نسخه په اذن دراه استفاده کولیس هغه یو خاص جزئي حالت د کلیه نه ده پر دا باندې بیا د محتار باس کړی د نور کتابو سره حواله را نقل کړی او مفتی کفایت الله صاحب رحمت الله علیه زبردست باس پکړی اغه وای کاکا دا رضا نه ده په دارضا کې د نننه جبر دی کړ په دارضا کې د دې چې ورکړی دی مجبور دی خو په شی پور دی دی غواړي کړ دا هغه پور مجبورې اخستې دی سره ورکې نو دا د واره اجازه ول ورکې په دا پیج کې اجازه ورنه کم پور نه راکې اغه دا هغه مجبورې په مخه اخستې دی په دارضا کې د نننه مجبور دی ګور طیب نفس په یې ځای کې نه پېز رضا چاته وای طیب نفس والله کده تطیب نفس تکنه دا خو زبر گواه چې د تطیب نفس دا وچ کله څوک دی لالچ دی او مجبوری ده نو دا خو دغه تر دلیل دغه تر اجازه په سود کې نسته اے په خالص سود کې چې دی ورلې دی اوس خو 100 روپیه واسطه ول دی میاش دی بعد بیا زه څه کوم البته پر ځان نه و نو په دا رضا کې دنه نه څوک دی مجبور دی بل لار نسته نو خو دا رضا معتبر سي چیرم دی رضا بل شي دی طیب نفس وای غیب النفس والله کدا استفکشی د دروغ وای د هیلاده او دوم دلیل چې ردی محتار د نور کتابو په حواله را نقل کړي او مفتی کفایت الله صاحب په شکې دلی د خدای کتابونو په شکې دلی هغه دا وای کاکا دا یې اذنم صحیح اذن فی ربا صحیح دی و دا خو ګرد فقه پر دا باندې ډک چې بنده اذن په معاملات کې هغه وخت معتبر دی چې د خدای د قوانینو سره تصادم نه لري د خدای د قوانینو څخه تصادم پیدا کی بیا اذن میزن د بندر نه چلی کی یو ارزل تخ حق د چاراغ حق الله راغی حرمت د ربا حق الله دی تاسې پدا فیش ستر امام درته حرمت د سود د چا دی دی کی بیا زما اذن د بل اذن نه چلی زما په اذن باندې شی بیا نه حلالی کا هڅو هله د عمله ورته جوړ چې راهن خو ماته اجازه تر کړی د خالص درو د خالص درو البته که استفاده مرتهن د رهن سره کوي نو وشر داوی چې په پور کې به څه کوي مجرا کوي دا بیا شته طریقه ده دا غسر تعاون هم دي دا غسر تعاون هم دا د همدردی طریقه ده کني ورنه خالص کنجوستي دا غ سود دي چې به شي او ملا هم وسره دا jihad په دا مسله کې در توام چې بالکل به هیڅ مراعات نه چانه کوي پچ کلک jihad دي او زه په ډیر لوی اطمینان در توام کم دغ لعنت ختم کې الله په فدغه عملم جنت لږ په دغه به مدد او ګراو او دلته چې اوس واقعیا د چا د سفر ده د بن اجماع د امت تقریبا دغه یو اختلاف د دوه ما سوا چې په قرونی ولا چې څول څول اجماع د امت پر داده چې رهن ورکول او اخستل دا په سفر پوری تخصیص نه لري لیکن دلته سفر پوری لدی وجه تخصیص ورکه چې عام طور ګراو ته ضرورت چیرې پیدا کی په داسې وخت کې چې د کتابت میتابت او د شی نه وي نو ګراو تخصیص په چا پوری نه لري دا صرف یو واقعي حال وإن كنتم في على سفر تاسي پر سفر روان واس یعنی پابر کی بواست کن ولم تجدوا كاتبا توګ منه کی پیدا تاسی چوسف کارو وغه کاتب نست بنشی نست کاغذ نست رجستر نست سیای نست په سفر کی د سارا زندگی نو فریحان مخبوزه په دغه وخت کی بنو حکم څه دی نو تاسی گویا څوک راهلو یعنی الهی حکم داد فالحکم تشتی فالحکم ریحان مخبوز چې ران به وي هغه به هم قبضو دی فین امن بعضکم بعضا که چیرې داسې و چې دغه هم نه و یو په بل مه باهمي اعتماد وکئ اوس الله دواړو فریق ته وایي وایي ګوره چې یو د بل اعتماد ته مجروح نه کوي یو د بل اعتماد به نه مجروح کوي چې پر کوم چا باندې نو خو پر هغه باندې دا بل مسلمان اعتماد وکئ چې پشه مې درکئ په پور مې درکئ نو مؤتمن کم یو وګرځېدی مقروض دی الله مقروض ته وایي ګوره بل مسلمان پر تا دونه اعتماد وکئ د ده اعتماد ته به ټیس نه رسې بیا وایاس د ده اعتماد به نه مجروح کوي د ده دا اعتماد مخره فین من بعضکم بعضا که چیرې یو له بل سره تاسې یو بل امین وبولی یو د اغبل یعنی یو د بل سره د خطر نه ولري لیکن فلیؤدی الذی ائتمن امانته دا قرض دلته د امانت تعبیر د قرض څخه تعبیر په چاو کې په امانت فلیؤدی الذی نو ادا دي کی هغه حق الذی ائتمن چې دی امین ګنل سوی دی خو نو مدیون دی چې دی ورادا کی ابل فریق ده امانته وین د پیسې کوه د سره امانت یې هغه قرض دی ورادا کی بیا په سمه طریقه ولیتق الله ورځي په ځای الله وایي چې د چا بیریږي د الله ما نقطه درته ویلې او ما ول قوانین سره نه کنټرولي چې خشیت الله نه وي والله کې کنټرول کی چې د دنیا هر څو بهترین قوانین تشکیل کی چې لاس خائن دی هغه څوک هغه عمل دی خائن وي انتظامیه دی خائن وي قاضی خائن وي د قوانین سره ځان بچ کوي څنګه دا لوی امتیازي نقطه ده چې قران انسان جوړی کړي د قانون پر ځای بنې دونه قانون بنې دونه زور نور کې لکه بچابان د قانون په چلوون کې انسانان جوړ سو بیا انصاف ستا او کې انسانان نو جوړ بهترین قانون عادلانه قانون هم خلکو ته بیا څه نور کوي انصاف نور کوي دغه نقطه زده دغه اهمه نقطه وليتق الله ربه دغه سړی دې در وسخ خپل وبيريش ولا تكتم شهاده دا گواهی مو پټوي ومن يكتمها اتشاش دا گواهی پټک فانه عاصم قلبه دغه سړی هغه زړه ګناګار یعنی اصل قداد علامه چا دا کتمان د شهادت دا علامه د خوب سی باطن چې اصل خباست چیری په دا ذکر درنه مت او من یکتم ما فاینه او عاصم قلبه هغه سړی اصل مجرم دی والله بما تعملون علیم چې دا څه کوي زه په در خبرم یو شی ملمانه دی غایب سم چلیږي لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم به الله سبحان الله الله بادشاہ مطلق دی خپل بندگان ته هر قسم احکام جاری کولای شي لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون دا قد دا سورة بقرة نوش فما خير أخذت نخو إيمان شروع لكما زي والإيمان براوري دا غي إيمانياتي دا بمني دا عمال دا غي بكوي دا غي بكوي دا غي بكوي دا غي كوي پا در زنو أحكام روزة پا كرالا حج پا كراغي جهاد پا كراغي يو شيء پاتسو پر کم شيء پاتسو خو گرد بناه الإسلام هم پا كرالي يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فسيراوه جهاد فسيراغه غير ده طبقاتي هم ذكر کړلي خپل بندگان مکلف بني اسرائيل یې استقل دغه امت مخاطب کې سیمینار او الله امت شروع ولداوه کوي داوه کوي ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ان تول انت من امن بالله لدي زي غت عنوان در تکشش ولداوه کوي بیا تفصيلات هغه شروع سوره بقره در من میږي کنه انداز بیا شروع سو ام باب الفر ولدا بکوي دا بکوي نکاس ولا طلاق سو عتاب سو عیدس ولا سلسله سو الجهاد په مخ سو مکلف کې بنده صوم سو روزه سو روزي په نسي دا بکوي حج بکوي دا حج کې ګرد در توکل ګرد پر سو کنه اسلام مکمل سو کنه سوره بقره سو د اسلام یو غړې ولاړې په خو یو شی نه ولاړ ګرد درانه والفداگر شان خو مکلف کړي واست ول هو ول دا خو د اعمالو د قسم څخه یا د عقایدی اختیاری او د قسم څخه ایمان خو ټوک دی یاره مجموعه د هغه تصدیقات چې هغه اختیاری دي او یاره هغه د باندې ایمان چې دغه خوشې دي مجموعه چا ده د یو تصدیقات او اختیاری او مجموعه دغه نور خو کړ د اعمال جوارح دي که روزه ده که مزد که حج ده که زکات ده که د کرسي ده د انسان چې دي د لاس او د پښو عمل دي د بدن او د مال عمل دي د دیو مجموعه اگر دراتول جهاد بکوي د دغه دین چې نظام می درکړي د سربلندۍ د پاره با فاسد قوتونه له منځه لري کوي دا ما هم ومنل ټول اختیاري شانو الله وايي دا خو هم ول بل سم در پني ول څه ول غلط تصور کدي کړي غلط سوچونه وسوسې کدي په ځړ کې راګرځي ویلوي پر داتې مسند دا به نه کوي مسخول دا به نه کوي دا به نه کوي دا به نکوي دا خو ټیک وي اختیار خو اوس خدای تعالی زبادشاه مطلق پچې مطلب ته حکم راغی شاهي آرډیننس دی فرمان جاری سو ول دا غلط سوچونه بم نه وي په زړه کې به غلط تصورات او غلط خیالات هم نه وي فاسد خیالات هم په زړه کې نه راګرځوي کم را وګرځول پر دې مم رانس او کم تصورات چې د باندې ښکارا کوي هغه خود چې دا هغه باندې ته مکلف یاست لیکن کب د نن پټ ساتل پر دا مم نس صحابه و بلګه دلتا داسې ورختا سو چې په زندگی داسې مرحله نه و فراغلی غیر داسې ورختا سو چې مخته نه قتل کېدل را روان شو ولرزيد الله نبی له ورس رسول الله تعالی داسې به ګوډي وې جسوک ګوډي وولې پر دا ګوډا ورته کښینس ول یاد الله نبی موږ پر دا مکلف سو لیمان راوړی هغه موږ راو بیا پر دا مکلف سو منځنه وکي هغه مو وخت بیا پر دا مکلف سو زکات ورکي هغه مو وخت په دا مکلف سو چې روزي او نسيام ون په دا مکلف سو چې حج او عمره او خدام وکړي په جهاد مکلف سو هغه مو وکړي سرونه مم ورکړي اولادونه مم ورکړي وطن مم قربان ته هم ګرځې فوکړي خدا هم په وسه پرو ووز خو خدای له مزه هغه شی غواړي چې په وسه منه ده پره دا د چا په وسه پره ده چې اوس په خپل اندرون کې مده فاسد خیالات ته لار نه ورتي هم په وسه نه ده پره الله ورته ورته ویله قالو سمعنا واسمعنا تیدا دد شروع د په متعدد صحاح او احادیث کې راغلي دا واقع ګرد ولتیم دا شروع کل خو په واسه مونږ ده ولا د الله پیغمبر په مجلس کې یو عجیب کیفیت په صحابه و راغی ولوت بیم اره کم چې دی بیم سار به تسلیمی خم کوي کم په واسه پر د کم نه ده پر کم اختیار کې ستکه نستا اقرار وکوي چې مونږ مونږ بس د ګردو د رسول الله په دا مجلس کې عجیب کیفیت پر راغی ګردو تاس د زړه په شرح صدر باندې ول چې مشتګلې نه سمعنا او اطعنا بس د الله خبره مل واورېدل او ومنل چې بس دغه سي دغه تکلیف به مالای تا کم مش منل سر مورته منل دي د رب حکم دی بس مجې منو هرڅه وی من په شرح صدر یې ومنل چې دوی ومنه چ چون کې دا جماعت د دې ټول امت نماینده او امت جماعت دی کنه دا جماعت د صحابه او چش دی د دې ټول امت نماینده دی دا وقف دی کنه د یو کلی وقف چې چیرې ولاسي نو خو د ګرد کلی خبره تکي دا وقف کوي کنه کده حکمران سر موادی کوي خبري ور سره کوي چې شرایط نو خو یو کمیټه وي یو څوک وي عامل وي یو وقف دی د دې ټول امت پر ځای باندې رضی الله تعالی عنه دا ټول امت په ځای موږ ګرځل دي خلاص ورنه خدای طلاق به اوس خامہ کا پر مړ باندې دا فرض لیکن هغه په موږ پوښت صحابه او دغه په نمائندګۍ د ټول امت دا شی د الله له طرفه قبول الله له طرفه قبول کړي الله ته دا اطاعت دې خون ورکړي سرغړونه مکه سر ورته چې کې بیا سولتول خپل در سره کوي ته دا مور ته وایي چې نیمن دا ګران دي وزرونه مکه پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم څومره قبول پنځوس د قبول لیکن الله په خپل انتظام دا تر اورته کې موسی علی السلام ورته درو تم د الله حکم وکنه تم شان د الله د قبول کې لیکن تخفیف په خپل پته وک د الله رحم بیا په دا وخت په جوش کې راځي چې ته سر تسلیمي خم کا ته خبره و منه کړه بیا سولتونه ما تر پی دا خپل صغرا او کبرا یو متغلو دا خپل دلایل مو چې دا هونو دونو دروندې دا خونو دونه دا دونه دونه ده دغه څخه د خدای نفرت کیږي دا چیر چار مکو چونکی دا امت سر تسلیم خم کی ول دغه مم قبول الله ته دوی دا عمل دا الله نبی ته دا الله د نبی دغه عمل حق علی ان یؤمن دا الفاظ کی چی راځي چې امن الرسول دا الله رسول سوال حق علی ان یؤمن ان فرمان دا حق چې زیب منم فرمان ازل سوال رسول الله صلی الله علیه وسلم جماعت صحابه دغه حکم قبول چې قبول کی الله ته دوی دغه وفا شعاری دا اطاعت شعاری دا د دوی د اطاعت دغه عمل دون پسند سو نو د دوی هغه الفاظ را نقل ول امن الرسول بما انزل الی من ربی والمؤمنون کل امن نو بیا د شتی اعلان وکي چې باس دغه قدر مو آزمویشت بنی کا وکي تی و منی زمال خاص خد دا سهولت چې دا حکم پورت مؤاخذه نس تی چې و منی یو ارمازی زما مطلب دغه نه قدر وو چې ستاسو هغه د اطاعت حد درجه معلومول الله د دې امت تونه مدح کوي چې دا امت ورته وګور تا هغه تکلیف به مالای تاخله تسلیم کوي او يهود څه دنجې کوي يهود مولي دل دا امت کم تغاړه شي شو چې پرواسه نه علامه غاړه ورته شي تکلیف به مالای تاق واقع سوې دي په علمي کلام کې درته جوړیږي استاور کنهستا او کښو کښ حالاته خبره کومه ده وایست تکلیف به مالای تاق واقع سو البته پورته سو بیا وسنره ولی خو بیا وایي مې بدې سو الله اعلان وکړي چې بیا نستا البته د دې اعلان نه پس دا اوس ممکن نه ده چې تکلیف به مالا چې په هغه شي د سړی مکلف چې بوسه نه ده پر واقع سو یو ورک واقع سو تمام صحت نو اول حد آیات دوم د اغه ناسخ د ستې توګ دی ناسخ بیان په خلو باندې نور لا هم دعای ورکړلې ځکه د الله پیغمبر داسې خوشحالي کول دغه دعا یا توبه ول دا عرش یو ایسات د عرش باندې خصوصي لیکلی وکړ دا د عرش خزانی او دغه حدیث کې فضائل راځي د دغه ایتو چې مؤمن دا وایي خدای تعالی وایي ما وک چې دی وایي فاعفو عنا هغه وایي ما وک ولا تحمل علينا اسرا كما حملت الذين من قبل فعلت اغوص ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به الا ويغوص دتك غوص واعف عنا اغوص واغفر لنا يغوص قد الجواب ان ترى غلي دا مقبوله دا دعاك مقبوله دا في اخلاص من مقبوله لله ما في السماوات وما في الارض قبل يوم مملكه سبتي تسمى ملكيه تام ما الاختيارات ستا بچام بچام مالکم بخفل مملوک یارا نوا تصرف کوم دز ما حق الا ما فی السماوات و ما فی الارض تنها و تنها لله نفر چې دا څه په اسمانو کې دي او که په مزه کې کید و ان تبدو المؤمنان ما فی انفسکم هغه شیان کته ښکار کوي هغه څه تصورات او خیالات یعنی پر ژبه راوړي او تخفو یا پټ په درون کې د ځان سره وسات یو ها سبکم به الله په هغه باندې ستاسي الله څه کوي محاسبه کوي بیا دا الله خوشه ده کم بخشل کما عذاب در کوي محاسبه است یعنی خود څوک وګرځي دی مکلف بیسو و فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء الله مغفر لنا فیغفر لمن یشاء او چې د چا د فاره در چا خوش الله خوش و یعذب من یشاء والله ولا کل شی قدیر الله په هر څه قادر شوف ما فهم ده خوش نګیم او په دیم قادر دی چې تکلیف مالتا آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون اګه تخصصي دي کنه دا هدا دعا په اخر کې ده د ډېر فضیلت لري علمي و د فضیلت درو هندایش کارا کړل الله ترغیب هم داد ترغیب دي مؤمنان چې د عمل په پای کې دعا د قبولیت هم کوي خالص ګویا چې شنه ده پر عمل باندې چې شما کوي مغرور هم سي عمل بم کوي jihad دی وکي الله تعالی سپورته کوي یا الله ما خو ټوټه ټوټه jihad ول قبول یې ګره سره څنګه خو زه به کوم وای ته وی بجې پوری نو کول کنه خدای نه قبول وي بیا زور مستور سره نو خواري مو مخشل لاړ الله ته رجوع ول یا الله قبول یې هم کرا سره نو د عمل په پای کې د دعا ترغیب دی وای وای ځکه خود مانځ په پای کې الله عمر بنا ته نام جوایو کنه دا عمل پای شو کنه موږ پر کوم ځای ختم شو عبده و رسوله باندې موږ ختم قالوا آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون ايمان راوړې تسلیمې کوي اقرار یې وکي اگر رسول اقرار وکي پچا یې وکي هغه اقرار وکي ته زړه د کومې چې پر د نازل سیوی وو د رب له جانب څخه دغه تمامه کام ټول قران او د اول مؤمنون عاتب دې پر شاون پر رسول هم چې د رسول په اتباع کې مؤمنانو هم د اتباع وکړل صحابه وو څونه عظیم صحله ګدا څونه وفا شعارو څونه اطاعت په داخل کې وو یقینا هم وخینا هم دا د دې امت یو امتیاز دی کله چې الله د اطاعت ډیره کامله ماده پکې وو کل امن بالله هر یو له دغه چاس د مؤمنانو د پیغمبر نه هر یو امن بالله او ملائکته او کتبه او رسله د الله په تمامو کتابو په اسمانو او په چاباني په کتابو په رسولانو باندې یعنی هغه رسولان کو دغه معنی چې بار بار د تیسو چې هر پیغمبر په خپل دور کې حقو د الله له طرف راغلی وو چې څه ویلې هغه او وینا د چاوه د الله معصوم انسانان لا نفرق بين احد من رسله دا غدم تفریق معنا خو دا غد چې دا شي نکو چې یو د مور یو د چا د مری یو پر رسالت منم بل بیا نه منم ټول انبیا منو کنه مجوسی او زغ اسلام دونه وسی او زغ دی د ټول انبیا مل انبیا بول ټول لوري هستی بولو قابل احترام بولو د الله برگزیدا مخلوق بولو د الله را لجل انسانان بولو داسې نه لیکو يهوديان داسې نه لګاتو نصارا تنگ نظر یو پیغمبر تشکنځاوي کوي او بل پیغمبر خدای ته ورسې کوي دغه دا د چاله افراط او تفریط دی دغه امت خو څونه شایسته امت په نهج مستقيم چې دا ټولي هستی دي لوري هستی دي برگزیده هستی دي د الله پاک مخلوق دي لا نفرق بین احد من رسوله دغه باوجود چې دی ما بین کې څه شي منو ا درجات منو بعضی پر بعضو باندې الله فضیلت ورکړي بس لا نفرق بین احد من رسوله دا الله د رسولان تر ما بین دا تفرنه کو چې یو پرسالت ومنو بل بیا نو منوک وقالو دا د الله مؤمنان دغه باندې ته امت دغه رسول متبعين چې دا مؤمنان دي سهول دا هغه وخت دی چې رسول الله تعالی په ګډو صورتک په دا مخ باندې دی چې بل کیفیت راغلی ولیا د الله نبی به خمل وسطی رسول ته خصمش په وسند د الله نبی داسې وینا ورته دا هغه وینا اثر په دې کې دا فیداس شرح صدر رسول سمعنا واطعنا د الله دغه حکم منلې دي اورېدلې مې دي اور منلې بس ورته تسلیم وکړه غفرانک نطلب غفرانک یا الله مغفر لنا غفرانک یا الله موږ لر بخښنه وکړه تفسیر مو وايي دعا مر سره کوي غفرانک مشتاس بخښنه غواړو کن غفر غفر څه شته وايي ستر جمع غفیر چی ورته وايي څه دونه غفر تاس موږ څه ګناوي دي درا پټی کې په حدیث کې راځي د الله پیغمبر د الله جل جلاله په یو بندر او غواړي دته بده ته ګناي دا سی بلاس پر اواز دا بغل سپې ونس وایسته هغه ګنا په یاد خپل نه دی په یاد دته ټول ګناوي به ور یاد بالکل به په نفس کې دی دغه زغنه انه حلا دته به ګمان دا شي زت حلال الله ما پټ کړې وې زه خو ستارم زه خو غفارم زه خو غفورم یی چاته مې نه وښکارې کړې په دنیا باندې خو ډېر نه ښکارې کېدلې بزر کار کېدلې ما ته معلوم یی چې نو جرایم دي کړیو ما په دنیا کې پټ کړلې نو نن دې نه سوا کوم چولاسه جنت لر د اعمالو هغه د نیکو اعمالو عمل نامه به فلاس ورکی سبحان الله نو څنګه به خوشاله ای الله دې موږ وبخښي لا مغفر لنا ربنا تزمن ربي تزمج پالوم کې تزمج روزوم کې تزمج هر څه راکښه او زمج د خیر او د شر مالک نو تمج مشرب ویلې کل مسخير یعنی دا اقرار سو په چا باندې چې اخرت مر اخر انجام تاله درځي اخر به درځو دا دنیا خو یو غفه ده دا خو یو لوی بلا هم بدی دا چند روزه ژوندۍ ده خو اخر فاتیږي دا شهرونه هم پات دا کورونه هم پات دغه د دنیا نخرې هم پات دا ټول کائنات بځي مجبتا ته درځو مخامخ بده تدیش مخامخ به د خپل زندگی حساب او کتاب پدرکو هلیک مسیح الله د مؤمنانو دا وینا د صحابه ډیره خوښه سول بس تکلیف ځینې پورته کې ول بس نو بیا زه هم زه سندس کوم زه خو غفور ذاتم کریم ذاتم رحیم ذات لا یکلف الله نفسا الا وسعها لا نمکلف کی نه مجبور کی یو نفس د نفوس یو بشر د بشر نفس الا وسعها مگر په غامل چې هغه د په وسع وسع په وسع ين په سهولت کولس ورا وسع ثوی دا د لغت فرق کوي چې دا شی زما په طاقت کې دی من کولای شي سره د استوریا او دا می په وسع دي ثمانا شی په اسانه کولای شي الله دین سمحتن نقیتن بیضا دا الله پیغمبر وایي ما دا شی دین د تراوړې دي چې هغه نقیتن سمحت بالکل سپنجلاند آسان دي کم دین دی آسان دین دی چې په هغه کې ډیر تکلیفات نست لکه د یو د نصاراو د شیان هم نست یسیرو الله پیغمبر صحابه تو ویل یسیرو ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا دا انسانان د دین نه به زاره کوي داسې سختي مکوي به زایر باندې سولتونه کوي عفا کوي در گذر کوي الله عملتی څخه بیا څه کوي عفو در گذر در څه لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها خاص دغه نفس لرنه بل چاله د دلر لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت نجا لازم خشری فرق ښکاره کی چې په دې طرف کې کسب وویل په بل طرف کې اکتساب وویل فکه دې فکشي د دې سره ښکاره کړل چې د نیکی په باب انسان مازی حرکت وکي نیت یو وکي لام څوک سره وې نیت یو وکي لام لو اجر د دې بل طرف باب د افتعال دی پغه کې د اختیار لوی داخل دی چې ترڅو ارتکاب د جریمې نه کړي وې ارتکاب د جرم نه کړي تر هغه وخت څه شینسته مؤاخذه نسته حدیث کې هم درځي چرلا ډېر په بلاخته دي د دې عبارت را باس اکتسبت دا افتحال باب دیغه د چا دی لها ما کسبت یعنی معمولی حرکت وکه گته ده استاده پاره و علیها دا علا دی دا الزام دا پاره دی استاده پاره زرر اغا دی چه پر دادی یعنی جرم ارتکاب دی کردی په خپل اختیار بای چو ویست ولدسی ویست قولو اللہ پخل را کی مؤمنان تی پخل اللہ ور کی چون غچ مقام دی اللہ مؤمنان تا برای را سغیجی دی تا اغا کلماتی پخل ور کی چه اغا کلماتی دا اللہ دا رضا سبب گرج دو دی دا پاره دا مغفرت ویست ربنا لا تؤاخذنا یا الله مجمران سفر اغبن ان نسینا کی مر ارتکاب کړی په چاوت انسان خودی نسیا ادم فنسیت ذریته الله پیغمبر فرمای چې دا غ نسیان په انسان کې کړی لید بابا باسر غلطی اصول فنسیا ادم فلم نجد له عزما قرآن کې څنګه نه نسیا ادم ان نسینا دا په دمش خدای کیږي په نسیان باندې یا خطا خطا خود غمانل چې نسیان خونوي تل چپ شو کنه مطلب د چې شي ګڼلې وو د سوی ګڼلې وو هغه انسان تک خو پوهه خدا خطا او اختانا هغه اعمال چې لمر څه صدر سی وي د خفتا په شکل باندې وسره ګډې کی دا یا الله چې آمدنا چې په آمدنا چې په قسم کړی دی غمر او په خطا او په نشان خو بیره چې په قسم کړی دی غمر ربنا ولا تحملنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته يا زمج ربي هو رب تزمج ربي ولا تحمل علينا اسرا هغه احکام هغه فرائض مج پر وجوبانی مرایج دي هغه بار زمج پر ملا د نری ملا د ماتی د بکرچی هغه احکام لکه چې پاغه منور هغه سابق قومته هغه مال کتابو سخت احکامو چې ګناه به وکړل پر دروازه به لیکلیو چې کف کړی به مردار شوی نو به څه کول پرې کولې به کنه الله زمج سهولت رسو لا تحمل علينا اسرا كما حملته بار اسر چاته وای بار بار پیژنی بار هغه بار كما حملته ول الذين من قبلنا لکتا چی شی وغه بار یعنی هغه احکام شاقه او اسجی احکام شاقه ال الذين من قبلنا فرغوا متوبا شتر مجله مختیر سی متبادر ل ال الذين څوک مرادی يهود مرادی ربنا ولا تحملنا د دینه ما سیوا یعنی یو خو هغه قسم احکام دینا داغه ما سیوا نور د دنیا د زندګۍ داسې ستړیو آفات مراولې کړي چې شي مراولې داسې ستړیو داسې مصیبتونه د داسې ظالمانو جابران ته ما حواله کړي چې هغه زموږ پر هیڅ رحم نه لري زموږ په ننګو ناموس باندې هیڅ رحم نه لري ولا تحملنا ما لا طاقت لنا موږ پر شامرا کوي کنه ما لا هغه چې شي هغه اعمال هغه هغه ستړیو ستوماني زمر په شامل راکې چې لا تا قتلنا چې موږ دا وسنه لرو به چې موږ وسنه یې په هغه په اخستل باندې په تحمل باندې واعف عنا از موږ هغه ګناوي چې درب شي لیکلي دی هغه د خرابې کې کن چې ګر سر دا هغه کاغذ اسخه آسیایي لا پورتس هغه ځای باندې نیکی را لواشه چې ارڅ بد مکړ یا الله هغه دا کاغذ ځان څخه کې خرابې کسې خرابې افم در شو ولو چې ګر سر چی شي هغه سیاهي لاغ ځای څخه میټاو سیکن ګر سر نه معلومي چې څه شي سوي وعفو عنا واغفر لنا یا الله زما ګناه وی را پچ پچ د درسوا کوي مما نه په دې دنیا مفا اخرت باندې موږ خو ستا راز ستا خو سره شریک دي ته خو موږ په هر سړي خبره موږ څونه ګناګاري پس په دې دنیا دي شکړې دي را سره پټ کړې دي مسخه کړې دي نه به جوګانو بلاو به تر دې نه دي را سره جوړ کړی بس په اخرت مو معاف کې پټ مکه ممرسواکه وغفر لنا پټ مکه غفر چاته وای وای غفر چاته وای پټې دلته وای ګناه ما پټې دل د ګناه کنایا ده د نه اخزسخه چې هغه وای ته نه کوي الله مواخذه نور وغفر لنا وارحمنا صرف دا نه یا الله چې موږ ګناه وی را معاف وارحمنا بل شی غواړو اضافي جنت هم غواړو خالدانه چې ته موږ څه کې زموږ له جرم معاف کې ور خبري کمی دي فوز کامل کم دی چې له جهنم سره سړی اخلاص نو د جهنم د اخلاص کې دوه ذریعہ خدغه قدر سره چې خدای څه کړلې د ګناو تر تیر نو خدا خو نیمه کامیابی ده د کامیابی یا بل حصہ کمت او کمل چې جنت ته ور داخل سو ورحمنا کی مطالبه ده د الله د رحمت د الله رحمت په کم شکل دی د جنت په شکل کې دی د الله د رحمت په د باندې کې شکل او صورت د چا په شکل دی د جنت په شکل دی جنت واړو خالدانه چې نه جهنم مخلص دا د کامیابی او د کامرانی نیمه حصہ ده امبلای کومه ده جنت ور داخل الله مدخلنا جنت اللهم ربنا انا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم ربنا انا نعوذ بك من قهرك وغضبك اللهم ربنا انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار وارحمنا وارحمنا وارحمناك اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولأقربائنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أنت مولانا أنت متولينا زمج متولي سرپرستيك زمج حامي وناصرتيك زمج خير خايا أو دوست خطي بل سوك نلرو فانصرنا دغ ظالمانوت دا جابران تم مور حوالك چه ظلم برباني كي مالون بم چوري او پر اولادو بم ظلم كي ناموس بم رالوتي استاستا پراخ زندگي بپراتنگ کړي يا الله دې ته مور حواله کړي اللهم ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم ربنا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من اعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم ربنا انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ربنا لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخاف منك اللهم شتت شملهم وخرب جمعهم فرق جمعهم وخرب ديارهم وزلزل اقدامهم واخذهم اخذ عزيز مقتدر وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الفاسقين وانصرنا على القوم الدهريين وانصرنا على القوم من اليهود والنصارى اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين امين يا رب العالمين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم سورة آل عمران فضائل دیر تیر سوی دی آلتا اکثر و حادثو کی چرازی دا سورة بقرہ و دا سورة آل عمران گویا مشترکہ فضائل هم دیر حادثو کی راغلی د دې صورت موضوع هغه اساسي بنیادی مرکزی موضوع هم هغه څوک دی رسالت لکه د سوره بقره چې خپل بنیادی اساسي موضوع چی شو رسالت هو و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا بس دا اصل هغه هدف هم دغه او د ابن کثیر تحقیق دادی او واقعتا هم موږ د تتبو کتلې ده واقعا هم د شکار کی دوی د کوم سورو افتتاح چې په حروف مقطعات باندې سوی نو د هغه سورو تقریبا اتفاق پر دغه خبره دی چې موضوع یې څه شوی رسالت ان تمام هغه سور چې ابتداء پر شا سوی په دغه حروف مقطعات د دوی ازماته تبو استقرا دغه او واقعا هم دا ده موږ هم چې بیا دغه د په تبو کړل دغه ښکار سوی چې دغه اساسي موضوع دا معنا نه ده چې نور مباحث پکې نه وي بس بنیادی او اساسي موضوع دا یوي چې هغه خبرې د شاوې د رسالت دا شاوخوا دا نور متممات دي شواهد دي دلائل دي مؤیدات دي هغه ذکر کیږي او کله کله د یو خبرې د مناسبت پر بنیاد بل خبره هم ذکر سي قران خو یو لوی علم دی د الله علم دی خامہ خات سپی وی بل خبره په ګډه سی بل یو غټ عالم چې یو په محراب باندې ناش په تقریر کی نو اگر چې یو موضوع راخستی نو خودغه اوسات علمی لوجه نوري خبرین پراتش پر اگر شي د هغه موضوع په مناسبت باندې ضرور به مناسبت وي دغه موضوع هم اصل مسله د دغه تقریبا دا ویل شي چې یو سل یو آیات دغه باس دغه ټول ټوټل دغه حصہ د قران د دغه سوره آل عمران دا تعلق د دې سره لري چې وقت نجران راغلی څوک راغلی وقت نجران کله سما ته تبو دا چې یو سل یو آیات پوری دا باسته دغه سره مربوط دی اگر چې د ابن کثیر رائے تقریبا د درو آیات یا پوری رسیدلې دی درو آیات د دا سره متعلق دي او د شبیر احمد عثماني صاحب رائے تقریبا دا 89 الفاظ د استعمالي خو بهرال ما خپل ته تبو دا چې ته یو سل یو آیات پوری دا مضمون دغه سره تړلې دي لاغه ما بعد بیا د خبري رخ چاته اوري مؤمنان ته اوري اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون د ازش خ بیا بس مسلمانان ته خطاب شروع کی وفت نجران نجران د یو لوی غټ آبادی ده یو پوره علاقه لکه موږ رسول سوالی شیخ په خپل علاقو کې معنا پلانې ولوسوالی پلانې علاقه یو لوی آبادی و د دې عربو یعنی د حجاز په اطراف څخه د دې هم هغه سرحدات راځي دا ټول اب عیسائی آبادی و دلته غټ غټ عیسائی ملایان هم و دعوت د اسلام ورسېدې د اطراف ته نو دې له هغه وخت دا د روم سلاطین دا د روم سلاطین دا پداشي کې ډیر خطرناک او فکرمند و چې دغه یو تحریک شروع دی زمج په څنګه شروع دی د دنیا سیاسي حالات کنه هر حکومت په داسې تحریکاتو باندې په هر دور کې حساس وکړ چې زموږ پر څنګه یو تحریک شروع شو دا نه چې دغه تحریک اثرات زموږ ملکو ته رانه نوځي اوس خو الحمدلله ګرد سیاسیان یاس په دغونو خبرو کوم سره خلاصېږي د طالبانو تحریک شروع شو دا ټول حکومتونه په حرکت کې رانه چې دا یو لوی انقلابي او د یو مضبوطو افکارو عقائدو پر بنیاد تحریک دی دا نه چې دا تحریک زموږ ملکونه هم ګرده فلپیت کې واخی او زموږ په ملکو کې هم دا انقلاب راس دا ډېر خطرات محسوس کړل الله آس پاس او چونکی عرب هم د شنو چې واځي په حجاز کې آبادو عرب هم د دنیا په مختلفو دیو کې آبادو د شام او د روم د بحرین دا ټول علاقې شوي دا هغه وخت هم آبادی دي شاوې د عرب وي کچوم دا و چې هغه عرب هغه قحطانی عرب او عدنانی نو پسر کې ګرد عرب پر دغه دوان دو نامه باندې تقسیم یو عدنانی وبله لکه لازم موږ تاسو قومونه هم دای وي کنه وړ وړ پشي پکشي کې بیا پسر کې سره دوه پښو ته سره راځي تقسیم نو دې دا خطرات محسوس کړ او دا هم دې جایزه واخستله چې دا انقلاب خو د یو مذهب په شکر روان دی د یو عقیدی او د یو دینی فکر په بنیاد په دا جامه کې روان ظاهر خبره ده دا د هغه وخت څخه دغه سلاطینو هغه طریقې کارو هغه هغه حربا چې مذهب ته نو مذهب ورسر مکی مذهب پر مذهب ماتی جیتن چې ملاله بغل سروانخ یو صوفی او اجله د بغل سروانخ یو نام نهاد پیر لزان سر په نامه کې وانخ نو بیا خود مذهبي تحریک مقابله نسوې کولې ځان ته برنګ خامخا ورکه اجي صاحب کلر په موټر کې ځان سپور کړی کلی بیا یو مولي صاحب پیدا کړی کلی بیا یو نام نه هادا غا صاحب پیدا کړی په موټر کې ګرځي هغه نه بیا داد نه کی گواهی او شواهدی ولور کی چې بالکل دا خو ټیک ټاک دی کڅوم سګوان دی د سګوان زوی دی خو بیا هم ټیک دی بس کس اسلامي راوستل کنه دا وی دا اصول دی دا ذکی عقل ذکی خالد تور ترجمه نه دا عقل ذکی چې قران څه وایي قران څه په مخ راخستی قران چې څه ست کنه دا اصل حقایق څه دي کنه دا ټول مملکتو کې په دا ټول آسپاس ریاستو کې یو حرکت پیدا شو یو شور پیدا شو په هغه کې یو احساس پیدا شو نو به دا ملان سره ټول کړل بیا ورته چې کاکاره دا سړي سره یو تره مقابله وکړي مخه ونس نو بیا دا د نجران خلکو یو غټ وقف تیار کړي په شپېته کسانو یا په سلور شپېته کسانو مشتمل وقفو په هغه کې د دوی څوار لس مشران په دې څوار لس کې بیا درې مشران یعنی هغه چې شورا یې غوې څو پر څوار لس کسانو مشتمل و بیا هغه خاص الخواص چې هغه څو درې کسان هم د هر یو د جلا جلا شوبې سره تعلق درلو یو معنا په اصطلاح موږ تاسو د اوسنۍ اصطلاح چې هغه لوی پیر ورته وای څور دی وای معنا په دا بزرګي په لین کې یو نمایان شخصیت څوک یو دا د دوی په اصطلاح باندې د عیسایانو لاټ پادری چورته څور دی لاټ پادری یعنی پیرانی پیر څه شي ورته وایي؟ یو فران یو بیا زموږ استاذ استلای مفتی اعظم څوک ویل؟ یعنی معنا یا علامه یا مفتی اعظم یا شیخ الاسلام داسې یو خاص امتیاز چې لري یو بیا داو یو بیا څوک داو او یو بیا دوی هغه قومي ماشر چې د جهانداری وو د سیاسي امورو کې ماهر وي چې هغه موږ ته وایي چې غټ خان یا نواب څه ورته وایي؟ هغه چودري کنه دا درې کسان بیا دغه درې وو دا څوارلس کسان ګویا د دوی شورا وو نو دا نور خو دغه د وفد ارکان څه شو؟ نو دا زموږ د اسلام په تاریخ کې د دې وفد خورا ډېر تفصیلات ذکر شوي موږ دونه وخت نه لرو بیا په کتابو کې وګوري ډېر لوی تفصیلات دي ځکه چې حضرت عبدالله ابن عباس او نور زموږ اکثر صحابه چې دا واقعات را نقل کوي هغه وایي موږ په خپل زندگی کې دونه غټ وفد نه دی لیدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دنیا وفدونه راتلل يدخلون في دين الله افواجا وفدونه خو له ډېر وخت را روان چې مدینه منورې ته هجرت وشو د لږ زمانې بعد بیا شاوخوا د قبایل وفدونه براتلل دا قبیلې څه کسان رااله دغه رااله ول داسې ساټ باټ د ساټ باټ داسې بدوم دام بدون شان او شوکت بدون نخرو ته اوس موږ یو وخت نه ولیدلی چې راغلی وو دغه راغی نور وفدونه اکثر خو چون کې د قبایلو قبایل خودش بلا تکلف زندگی ډیر نخري نه دي دا خو نه ځان وخت لغه وخت څه ځانونه مهذب ګڼل په دا امور وې ځان په پان ځکه نو خورا یو شایسته جامع غوستي وي په یو عجب عجب لباسونه وو یو ډیر تر او تازه انداز را روانو هغه سواری کې ورسره وي هم داسې یو خاص خاص سواریان را روان کړي نو دا وخت راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د ابن کثیر را یاد چې په نهم کال باندې دا وخت راغی دغه ته چې عامه الوفود ورته وای څه ورته وای دا هغه زمانہ و چې مکه مکرمه فتح سوله بیا ډیر خطرات دا نور شاوخوا ملکو ته پیدا شو نو چې چا خو په دا انداز باندې چې مقابله وکړو چې کاسي به اسلام ترڅ کېدل را داخليدل چې مکه مکرمه فتح سوله دا آس پاس سیاسي ملکونو او سیاسي حکومتونو چې کوم وو دیو ته بیا ډیر خطر پیدا شو ذکر دیو اسباب بیا په دغه وخت کې پیدا شو وفود را لېږل نو نه هم کالو دیرال شرال مسجد نبوی یهود خو هم تاسو ته بار بار ویل چې تاسو خود دغه محلي علاقه خلکو روزانه راتلل یهود هم راتلل کله یو ملال روان دی دوه مقتدیان درې ورسره